Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծոյնար Գրիգորյանը։ Պետրոս Դեմիրճյանն ընտանիքով Արցախ է եկել Սիրիայում կռիվների սկսվելուց շատ առաջ։ Սկզբում բնակություն է հաստատել Մարտունու շրջանի Վազգենաշեն գյուղում, հետո տեղափոխվել է Ստեփանակերտ։ Մարտը հայրենիք է եկել, բայց այստեղ հաջողությունը կարծես երես է թեքել նրանից։ Չի վհատվում, ինչպես մեզնից մեկը դիմակայում է դժվարություններին։ Պարոն Դեմիրճյան, ինչպես եք դուք հայտնվել Արցախում, ապրում էիք Սիրիայում։ 2001-ին մենք 3 ընտանիք եկանք Արցախ, մենք այդտեղից Լևոն Սարգսյանի միջոցով եկանք, ինքեր հայկական դեսպաններ։ Հույսերով էիք եկել Արցախ։ Հայրենիք եկած ենք, ասես, պատերազմի չգրծանկալ։ Արցախյան շարժման ժամանակ չգրծանկալ ասես։ Դեռ այն ժամանակ էիք ուզում գա։ Օ՜, հապա։ Ինչպես դասավորվեց ձեր կյանքը Արցախում։ Երբ որ Սիրիայից փող ու կարգորն է, հանգիստ կապրենք։ Հիմա այդտեղ պատերազմը մեծ ասես որանից։ Այստեղ որ ճյուղն է մենք, Վազգենաշենն է։ Ձեզ տուն հատկացրին։ Տուն հատկացրին։ Փող հատկացրին, գումար հատկացրին, անասուն։ Չէ, ինչ անասուն։ 60-65 հազար էր գործեմ դվին, չեմ իշեր որ չափ դվին։ Ես ուշ եղա, այն որ ես առանցինս եկա, ձայնանդեն ընտանիքս չէի փերաստեր։ Ինչու՞ եք զբաղվում։ Մասնագիտությամբ։ Ես մասնագիտությամբ գոշկագար եմ, մոդելիոր եմ։ Լավ աշտակում եիք։ Աշխատանք կա, գործ կա, ոչ թե էստեղի վես։ Մեծ խնդրեմը գործն է էստեղ։ Մենք չենք Երևանը այլ որ ոստիղ անգործություն գար։ Աս աստիճանին գործ չլար, հիմա օրինակամար ցաղ աշխարհը, աս հունվար փետրվարը գործը թեթև գլա, բայց ոչ թե գործ չլար։ Արհեստավոր եք, ասել եք, ինչով պիտի զբաղվեք Վազգենաշենում, երբ համաձայնեցիք բնակվել Վազգենաշենում։ Ստեղի ապրուստին վրա չենք հիմնված, մենք անադեմ փող արձերկս, բավական մեծ հող արինք, ելանք ցանեցինք, վրանալ հիվանդությունները սկսավ, չէի գտնվում այստեղ ես, 3 տարի են ավելի նոր մարաշկացինք եղել։ Ոսցանեցինք, վերջը 100 հեկտար ցանեցինք, կարգ ու դա ամենը խփեց, ամենը դարավ։ Որանալած պատերազմը սկսավ։ Սիրիայի պատերազմը։ Այստեղ պամը չէի աշխատի։ Դեմ փող ու կար ավելի ճիշտը, ես կզախսեի։ Հողագործությունից գաղափար չունեիք։ Ես կոշկագար մարդ եմ, մոդելիոր մարդ եմ, հողագործություն ուր։ Երազ ունեի, որ այդ հողերը որ արի, այստեղ զեյթունի ձար բերեմ։ Մաս հովի Էսմերյանները որ կան, իմ երազը սրի։ Եվ իրավալ, եթե զեյթուն այստեղ աճի, Ղարաբաղցի չի մնար որ աղկադլա։ Անանք մեծ հարուստություն են։ Նավթ է, նավթ։ Այսօր հա նաև Սիրիա։ Մեր չկալին առաջ քանի միլիոն ձար տրին։ Այդ իակիրես ինչ հարուստություն է։ Այստեղ զեյթունը մեմը բռնեն է։ Հե-հեյ։ Մեր գյուղը գա նորեն Վազգենաշենում։ Հապա ամեն դուներում բաժներ են, դուներում մեջ գլլագոր։ Բայց ես այդ հողը որ արի նորեն երազունեի, որ այդտեղից գյուղադնդեսություն գսեք, ինչ գսեք, որ ծրի ձարեր գտա։ Նախարարությունը։ Միան գսպասենք, որ ցանկի ժամանակ փողը ստանանք, որ այդ ձարերը այստեղ բերենք, որով այդ մեր կրվանեն միտնեին։ Ինչու չհաջողվեց։ Գրիվերով։ Կարկուտը տարավ արտը, օգնություն չտվին, չկարողացակ ոտքի կանգնել։ Օգնությունը արի 1 միլիոն ու չեմ դեր ոչ չա, բայց մաս-մաս տվին արդեն։ Մի անգամից գումարը չտվին։ Ինչ է հիմա ես, պետության բարք եմ, Սիլիտրի բարք եմ, Վարսկի բարք եմ։ Ընդեղ գացի խախանի գործերի որպես վարձու բանվոր խախան էի քանում։ Նոր են գլուխջելնա։ Գործը համար իրար միսկ ունեին այդտեղ։ Ըստիվ բաց մտածեցինք իմ արեստից դառնալ։ Այստեղ էս Սուրենը շատ լավ մարդ է։ Մեզ օգնեց։ Այս արհեստանոցը վարձակալությամբ եք օգտագործում։ Իբր վարձակալ, ասես գրեթե փանչարն էր մարդը։ Սկսեցի իր մոտ աշխատել։ Հետո եղբայրս գրի կարիճտը, արդեն եղբայրս ասկի առաջ եկած էր, որ զեյթունը չեղավ, մտածեցինք Արցախի գոշի գնել։ Գոշիի դեղ մանել էստեղ։ Արտադրությամբ զբաղվել, կոշկի արտադրությամբ։ Չհաջողվեց դարձյալ։ Ինչպես պիտի ճոյի, այդտեղ գրիվը սկսավ չէ։ Սիրիայի ո՞ր մասում էիք ապրում։ Հալեպ կմնայինք, Հալեպ գոշիի ֆաբրիկ ունեինք մենք։ Դղամարտուալ դեղ ունեինք, գանացիալ դեղ ունեինք։ Ցավոք որ հիմա Թուրքիա է, երկու դեղնալ թալանեցին Թուրքիա դարի։ Նայլատ ապրանքին մեքենաները կարևոր էր։ Գարի մեքենաները։ Գարի մեքենայի դեսակները, ոչ թե ասենք վարձ մեքենա։ Երբ դեռ կռիվը նոր էր սկսվել Սիրիայում, ձեր մտքով չէր անցնում այդ ամենը տեղափոխել Հայաստան։ Միտքեն չէր անցնում, որ աս վիճակին գլար։ Ասկի առաջ ալ գրիվ եղած է, բաշյարին հոր ադեն, էսետին ադեն, բայց երկար չդևես, 4-5 ամիս։ Տուն ունեք Վազգեն Աշենում, մնացող չկա տանը։ Երտան, գկանք, գինս լավը լան է, օրնակ մամա շատ կպնդրե գյուղը։ Կուզենա գյուղում ապրե։ Ինչ համար կուզեմ մնալ ապրե։ Լսելու պրոբլեմներ ունի։ Դունին դիմացեն երեխաները, որ գերտան գուկան, բարև դադիմ, իրեն հետ խոսակից մը գել, շուպում գելա։ Հիմա դուք ապրում եք բազմաբնակարան բնակելի շենքում, չի կարողանում հաղորդակցվել մարդկանց հետ։ Չի գաբա, և ծավալի է, որ ծեր պարպարն ալ իրեն համար մեզ պրոբլեմի, կալիս են հյուրեր, բայց ոչ գասկնա, ոչ պատ։ Վազգեն Աշենում հասկանում էր, հա։ Վազգեն Աշենում, չոր Սիրիայից էլ երկու ընտանիք կա այդտեղ։ Ձեզ հետ եկած երկու ընտանիքը մնում է Վազգեն Աշենում։ Մեկը մնաց, մյուսնորեն թողեց գնաց, երկու տարի է, գործի բարակայ։ Ձեր կնոջ առողջական վիճակը լավ չէ, բուժման համար մեծ ծախսեր եք անում։ Մորալով գնենք, իրեն հարազատները Եվրոպայում, Բելգիա գա, Ֆրանսիա գա, քույրը, օրինակ ասես վերջին ամեն գործողության քույրը ուղարկեց։ Միակ հարազատը ձեր եղբայրն է, որ Երևանում մնում է, երբ բուժման հարցերով մեկնում եք Երևան, նրանց մոտ եք մնում։ Ես մեկը չունեմ, բաբայիս կողմից սաղ մորթեր են թուրքերը, մեր մեծերը Ուրֆայից են, բաբաս առանցին մնացել է, ամեն ընտանիքը չարտված։ Ես ծնվել եմ Սիրիայում, բայց նոր են գործի բարակային ժամանակին Սիրիա հատ գործը չի գար, ցկեր Բերուտ կացել են։ Բերուտեն ալ գրիվը երբորը սկսավ, 75-ին գրիվը սկսավ, նորից եկակ Սիրիա, ես քերի ունեի այդտեղ, հարազատներս մամայիս կողմեն են, բաբայիս կողմեն մարդ չունեն։ Ոչ մի հարազատ դրսում չունեք դուք։ Քերիմ ունիմ Ավստրալիայի, քերիմ ունիմ Լիբանանի, Բերուտի, ուրիշ մարդ չունեմ։ Տուն չունեք։ Նահանգային նոր են դիմերենք, ժարանկոտ չունենք, մեգը չունենք, մեզի դում ոստեղ դրամատրե, մեր մերնել են ետ կարդիկա, իրենք նոր են արնեն, նայնք ինձ սևանեք։ Դեր չեք դիմել։ Անգամը վարշավերին դիմեցինք, վարշավերի մեզի չլարը սա վերջացավ գնաց, ինչպես որ եղբայրս եկավ, դուն դիմեցինք, քյուղը իրենց դուն, քյուղը ինչ պիտի լինեն իրենք, մենք ինչ ճառազ ենք, որ իրենք ինչ են, ես հողի լեզուեն չեմ հասկանալ, ինչ որ գսեն, էդի գա գնեմ։ Ափսոսում եք, որ Արցախ եք եկել։ Ինչու՞ միտա ափսոսեմ։ Հայարագը գցավին, որ լավ մարտերու չհանդիպանք։ Ժամանակին եթե լավերու հանդիպեինք, ինչպես որ հիմա այստեղ քաղաք, քաղաքը լավերը գան։ Գործի բերումով շատ եք շփվում Ստեփանակերտների հետ, արդեն 5 տարի է Ստեփանակերտում եք բնակվում։ Ինչ տպավորություն ունեք։ Ժողովուրդ ենք, մեր մեջ լավն ալգա ավատնալի։ Քիչ առաջ ինչպես ասեցի, ցավալի է, որ նոր որ եկանք, լավերու չհանդիպանք։ Բայց դուն որ գմնանք Շուշին, արեն ցանոթի մը, բարեկամ մը, ոստեղ հաջախորդ էր, այստեղ 40,000 գտանքոր, ինձ համար 40,000 պրոբլեմ է, ես առանցին աշխատելով, և մանավանդ երկու հիվանդ դունը, դեր ես հիվանդ եղա, սրդի պրոբլեմ ունեցա, $3,500 ուզեցին, Սիրիա ծրի է, Սիրիա սիրդը և ես վատ հիվանդությունը գոբեք միջեցլա։ Քաղցկեղն եք ուզում ասել։ Այ, ինչպես որ գինս է։ Ձեր մայրն էլ ձեզ հետ է ապրում։ Հա, թոշակ իրեն 16,000 գուրա, 20,000, 25,000 են ավելի տեղը ամեն ամիս։ Հիմա դուք Շուշիում եք մնում, այդ ծանոթը ձեզ թույլ է տվել մնալ բնակարանում միջև բնակարանը կվաճառվի։ Հիմա միտ վաճառվի, հիմա նույն պրոբլեմը սկսանք ունենալ։ Ընդամենը 2-3 ամիս կարողացաք մնալ այնտեղ։ Հիմա ինչ պիտի անեք։ Նոր են գլուխնից աստեղ անդեր միտ խփենք, հիմա նոր են նահանգային միտ դիմենք, ուրիշ ով գա։ Եթե պիտի վարձով մնաք, նախ ընտրելու եք Շուշին թե Ստեփանակերտը, որտեղ վարձը էժան լինի։ Ավելի ճիշտ է ադե, որտեղ վարձ կա էժանի այդտեղ, հակառակ որ ինձ համար պրոբլեմ է երթալ գալը։ Գյուղի տունը չեք ցանկանա վաճառել, գուցե հնարավոր լինի ինչ որ բան ձեռնարկել այդ գումարով, թե չեն գնում։ Ինչ մարդ կա, որ ոտեղ դուն միտ գնեք, ինչ ուրդ կա։ Մեր գյուղը երդասարդ չի գա, սա Ռուսաստան գացել է գործի համար։ Հիմա աս վարշավետը, որ խոսի Հայաստանի վարշավետը, ինչ էր անունը, Կարեն Կարապետյան, եթե իրավ ատ գործը լա էստեղ, ինչու միտեր տա, դուրսը ինչ է, դրախտ եմ։ Եթե դիմեք նախագահին, օգնություն չստանաք, ինչ եք անելու։ Ուրալու վարժվեր ենք, անպայման մեկը գտնենք, կամ մեկը գտնվի, կամ վարձով, նայն գայլուս, ինչպես։ Օրական բավարար չափով ես համեմատում եմ հասարակ ժողովրդի վաստակի հետ, վաստակում եք։ Այստեղ ինչ է վաստակում, այստեղ մեկում ծեր չես մանա, չէ թե այդ շահը չի գա այստեղ, չսրաչ ասեցի, չէ ես մամայիս և գնգանս տեղին չեմ ասնիր, օրնակ վարձքի ինչ եմ գա, այս ամիս երկու ամիս գտրված եմ այստեղ վարձքի, վերահություն եղավ, չէ, բայց մարդիկ այստեղ գազ գնան գոր։ Պատերին գրություններ եմ տես, դուք եք գրել։ Հապա, օրնակ ես երկար գրությունը որ գա, հայը միամիտ, միշտ բոդարին ծարայել, մենք մեզի չենք ծարայել։ 60-րդն են արդեն շատ հստակ է։ Խենթերն են գտնում միան հնար։ Երբ չի մնում ելք ու ճար, խենթերն են գտնում հնար։ Օրինակ ճյուղ եղած ատենը այդտեղ բենզինի դեղ մնալուն է։ Նորեն չհաջողան։ Իսկ գուցե դուք եք հաջողակ։ Զրոյին սկսած մարդ է, բայց ինձի բամը չի թողած։ Ես ամեն ինչ իմ ուժովս ստեղծել։ Ես կորցելան, ես մեկ դեղը երկու դեղը ասել։ Մենք Բերուտ են եկանք, դե զրո էր, բամը չի կար։ Դունալ եղավ, խանութներ ալ եղավ, ավտոալ եղավ, ինչեր չեղավ, ինչեր չունեի այդտեղ։ Ես գրի ամեն ինչ քանդեց։ Ես 10 տարի աստեղ ոնց կապրի։ Այստեղ ինչ աշխատեի որ։ Բայց կարող եք վերադառնալ Սիրիա։ Չէ, ոստեղ մարդ պետք է։ Ես սկեմ երտա, մույսը չկե երտա, այստեղ օբիտ մնա։ Հասկացանք, չեն օգներ գործ։ Ես շոգ է, ուրիշ մկա։ Ինչպես մյուսները, այնպես էլ դուք։ Դեղացին լավ մեկը չեմ։ Դեղացին ոնց կապրի, որ ես էլ պետք է իրեն պես ապրի։ Արցախում էլ սփյուռքահայերեն մնում։ Նրանց հետ կապեր պահում եք։ Գրեթե շատերում։ Այդ որ բարի միտքով եկած են, այստեղ մնալու, այդ որ իմ երազս գնեն որ օրնակամար։ Ցեյտունը, հա, այդ հովիգը գերտա ամեն դարին թուրս կաշխատի, փողոս կբերի, բայց երեխաները գինը էստեղ է, ույս եղբայրն էլ էստեղ է։ Որ ձեր արհեստը թողնեք երազանքը ունենալ Ձիթենու այգի, չեք ցանկանա իրան փողի հետ կապված։ Հողերը հետ հասնեց։ Հողերը վարձակալությամբ եք վերցրել, թե գնել եք։ Վարձակալած։ Վարձակալած։ Մերվել եք տեղացիների հետ։ Բնական է։ Ինչ եք սովորել արցախցիներից։ Բարս բամը, օրինակ, մամաս ջինգելով հատ չգնալու ու դեր։ Ինձ համար շատ տուրիստ կուկա։ Ձեր այդ համումները որ գա, ինք մի չեմ ու միա։ Գին ուրբաց է։ Ինք գուծու բաներ գսիրե։ Ամենը հասարակ բանը ադ է։ Ձեր տանը ընտանիքում խոհանոցում դեռ դեր այդտեղի բանը կպահպանեն։ Մի քանի բաներ, օրինակ խաշլաման, որ բիվայում գսարկեք, մենք դարբեր գսարկենք։ Գամ խաշը, մենք խաշը դարբեր գնենք։ Մենք խաշը ոչխարի գլուխով, միան չուրջչլար մեզին, մեզինը միս ավելի շատ։ Շուշիը մեկ մնում, եկեղեցի մեկ-մեկ մտնում եք։ Դիկա մամայիս երազն է, չենք գնա, որ այս ցուրտ բաներուն։ Երբ եղանակները լավ են լինում։ Հա, դորմե առաջ քանի անգամ գացել ենք։ Ձեր մայրն քանի տարեկան է։ Մայրս 48 է, 100 անց պետք է լինի։ Ծննդյան տարեթիվը չի իմանում։ Չի գիտեր, ի գիտե որ Գարմիշ ծույնի ժամանակ եղել է։ Գարմիշ ծույնը ո՞րն է։ Ես ի՞նչ գիտեմ։ Դարիմը Գարմիշ ծույն է գած եղել։ Բայց երբ է, ինչ տիպ է, բայց ինք մեկ բան ալգիշ է, իրեն պատմերեն, օրինակ մեծ քերիս Սարգիսը քալելու է, բայց ինք չի քալել, դեր գիրտն է, մորը գիրտ։ Ավելի փոքր է եղել, քան քերի։ Որս պատմությունը երկար բարագին։ Հայրս երբ որ այրուն դեսներ, լավ չէր սկան։ Իր աչքին արջև մորը եւ քրոջը մորտելնին ինք տեսած է։ Փայդերու մեջ բավոդած երեր, հայրս բավական որբանոց մնաց երեն։ Հետո քյուրդեր արեր բահերեն, հետո փախերեն օրեն։ Այսօք բատմերն է գսկսեր լալով բատմեր։ Երբ որ Սիրիա եկած է, փուրը բավական բահերեն, սասունցներ իրեն բահերեն։ Մեկի չի գա, մարդ չունի։ Հացի փուրում է մնացել։ Սովետական տարիներին մեկ-մեկ սփյուռքահայեր գալիս հաստատվում էին Հայաստանում։ Ձեր հոր մտքով, ձեր ընտանիքում այդ մտադրությունը չկար։ Ուզած է, բայց չէ որ ընտանիք չէ ունեցած անադենները, առանցին մարդուն չեն պերածվել։ Իսկ հետագայում, երբ ընտանիք է ունեցել, արդեն դժվար էր Հայաստան գալը։ 80-ական թվականին պետք է գայինք մենք։ 79-80-ին եղբայրս եկավ, անադեն դեղենից չգրծան ծախել։ Ուզեինք այդ սովետական ադենը քալ էստեղ, եղբայրս եկավ անգամ։ Այսինքն վաղուց ձեր մտքում կար հայրենիք վերադառնալ։ Անադեն ինք Էջմիածնի շրջանը սիրած էր, ուզեր Էջմիածին հաստատվի։ Չէր, ջիջիրսան, ոե մեկ բան ծախել։ Ինչպես եք պատկերացնում ձեր հետագա կյանքը այստեղ։ Այստեղ ժողովրդի մեջ, ինչպես որ առօրյա չարչարվի, առօրյա իրենց հոգսերը գողական, օրը գա, օրը չի գա, օրը ասպագացու։ Նույն վիճակին ինչ։ Որ հնարավոր է պատերազմ լինի, այս հեռանկարը ձեզ չի մտահոգում։ Չէ, աս Աբիլյան խնդիրներուն ցկեցին, գացին, տարիքս մեզ է չարին։ Չէ, արավոտ 3-3 գես գեցանք, հետո էդ գրգեցին։ Գնացիք որ որպես կամավոր մեկնեք առաջինից։ Հա, զենքեք իշմ իմանում եմ, գիտեմ, ասիվոյ մեկ հայի բարդականություն մեջ է։ 15 տարի է ապրում եք Արցախում, մեր բարբարն արդեն երևի հասկանում եք։ Այո, եթե ռուսերեն չօգտագործ, ինձ համար անիմաստ է, արցախցի է, հայաստանցի է, մեկ հայն, հայի բարդականություն ադ է, իմ չերտալուս մեկ բաճարնալ ադ է, ողորճապ եվրոպակացին, լաչին ամեն բան է, քանի բարեկամներ գարատ է։ Ես 60 անց մարդ եմ։ Ինչ են։ Օտարապերում ինչ պիտի անեք։ Օտարապրեին արդեն Սիրիա գմնա, Սիրիա գա։ Այդտեղ ինչ սպագասեր։ Կարելի է օդիխ մնա, ինչ չենք տալ անվել։ Չես գիտի։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2017 թվականի մարտի 7-ի թողարկումը։ Հեղինակ՝ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, մոնտաժող Դարիկո Ոսկանյան։